พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้พวกเราหมั่นพิจารณากันอยู่เนืองๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังสร้างมรรคสร้างทางสู่พระนิพพานหรือเรากำลังสร้างทางสู่การเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรากำลังสร้างลาภยศสรรเสริญสร้างความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ถือว่าเรากำลังสร้างการเวียนว่ายตายเกิดเพราะใจของเราจะมีความอยากได้ลาภยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จะไม่มีวันหมดถึงแม้ว่าจะได้มามากน้อยเพียงไรความอยากได้นี้จะไม่ได้หมดไปกับการกระทำตามความอยากกับจะทำให้มีความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพอร่างกายนี้แก่เจ็บตายไปใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่มีความอยากก็จะฉุดลากใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่ไปหาลาภยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่นี่คือหนทางหรือวิถีจิตของผู้ที่สรรหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสรรหาลาภยศสรรเสริญเป็นทางที่พระพุทธเจ้าทรงสละแล้วก็มาสร้างทางไปสู่พระนิพพานทางไปสู่พระนิพพานก็ทางแห่งการทำทานแห่งการรักษาศีลและแห่งการภาวนานี้นี่เป็นทางสู่พระนิพพานถ้าเราทำทานไปเพิ่มไปเรื่อยๆทำจากน้อยไปหามากจนในที่สุดสละหมดเลยเก็บไว้เท่าที่จำเป็นที่จะต้องเลี้ยงดูร่างกายของตนเองก็ดีหรือของผู้อื่นก็ดีถ้าเป็นชายก็อาจจะสละทรัพย์สมบัติให้แก่ผู้อื่นไปให้กับบิดามารดาให้แก่พี่น้องให้กับภรรยาแล้วก็ไปบวชเป็นพระเพื่อที่จะได้ใช้เวลาที่มีคุณค่าทุกวินาทีนี้ให้ไปกับการสร้างมรรคสร้างผลสร้างทางไปสู่พระนิพพานคือการรักษาศีลแปดและการบำเพ็ญจิตตภาวนาเริ่มต้นด้วยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่คือขั้นตอนของการดำเนินการเพื่อนำพาจิตให้ไปสู่การหลุดพ้นไปสู่มรรคผลนิพพานเริ่มที่ทานก่อนทานนี้เป็นเหมือนกับสมอเรือเวลาจะออกเรือนี้ต้องถอนสมอถ้าไม่ถอนสมอนี้เรือจะไปไม่ได้ถ้ายังมีความผูกพันอยู่กับเรื่องทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองยังพึ่งพาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็จะไม่สามารถไปปลีกวิเวกไปบำเพ็ญไปรักษาศีลของนักบวชได้คือรักษาศีล8ขึ้นไปศีล8ศีล10ศีล227นี่เป็นศีลของนักบวชแล้วก็จะได้มีรั้วกั้นจิตไม่ให้ทะเลทลายออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายออกไปทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ แล้วก็อาศัยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องดึงใจให้เข้าข้างในเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เป็นการดึงใจให้ออกจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ให้ใจไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ให้ไปคิดถึงลาภยศสรรเสริญไม่ให้ไปคิดถึงบุคคลนั้นบุคคลนี้ถ้ามีสติกำลังมากพอก็จะสามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้เหตุที่ไม่สามารถทำให้ใจสงบก็เพราะว่าสติยังมีกำลังสู้กิเลสตัณหาไม่ได้ตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี้คอยผลักดันใจให้ออกไปคิดเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เรื่อยๆต้องใช้สติเป็นผู้สู้กับตัณหาความอยากดึงจิตให้เข้าสู่ข้างในให้ได้เพราะถ้าจิตเข้าสู่ข้างในได้แล้วเข้าสู่ความสงบได้แล้วจะพบกับความสุขที่แท้จริงจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วก็จะสามารถใช้ปัญญาปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางเวทนาได้ปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่อยู่ภายในจิตได้ต้องมีความสงบเป็นผู้สนับสนุนเพราะถ้าจิตไม่สงบนี่จิตจะไม่มีความสุขเมื่อไม่มีความสุขก็จะต้องพึ่งอารมณ์ต่างๆพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพึ่งลาภยศสรรเสริญเพื่อที่จะให้ความสุขแก่ใจแต่ความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเวลาได้มาก็มีความสุขเวลาเสียไปก็มีความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงเห็นความทุกข์อยู่ในลาภยศสรรเสริญอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพระพุทธเจ้าจึงสละพระราชสมบัติเพื่อที่จะได้ออกไปบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อที่จะรักษาศีลของนักบวชเพื่อที่จะเป็นรั้วกั้นไม่ให้จิตทะเลทลายออกไปทำกิจต่างๆที่ไม่ทำให้จิตสงบถ้ามีศีล8นี้ก็จะช่วยกำจัดการหาความสุขจากผู้อื่นจากการหลับนอนกับผู้อื่นกำจัดความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากกำจัดความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบของมหรสพและบันเทิงกำจัดความสุขจากการร้องรำทำเพลงกำจัดความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากด้วยเครื่องสำอางต่างๆด้วยน้ำมันน้ำหอมต่างๆด้วยการทำเผาทำผมต่างๆเพราะว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการกระทำที่ให้ความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองพอไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จางหายไปเหมือนควันไฟผู้ที่ต้องการที่จะหาความสุขจากความสงบของใจจึงต้องหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปแสวงหาความสุขนอกใจความสุขผ่านทางร่างกายโดยใช้สติเป็นผู้ดึงใจให้เข้าสู่ข้างในสตินี้ก็มีหลากหลายวิธีสร้างขึ้นมาวิธีไหนก็เป็นการสร้างสติเหมือนกันสติก็คือการระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้ไปรู้กับความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้าอยู่กับพุทโธพุทโ ใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงลาภยศสรรเสริญคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้หรือถ้าจะอยู่กับร่างกายที่เรียกว่ากายคตาสติก็ให้จดจ่อเฝ้าดูในทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวของร่างกายว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่อยู่กับร่างกายไปเรื่อยๆไม่ว่าจะทำภารกิจอะไรก็ให้มีสติอยู่กับภารกิจนั้นๆแล้วพอมีเวลาว่างไม่ต้องทำภารกิจก็หามุมสงบมานั่งสมาธิทำใจให้สงบเพราะใจจะไม่สงบหากร่างกายยังทำกิจกรรมอะไรอยู่ต้องนั่งเฉยๆกายต้องสงบใจถึงจะสงบได้เวลานั่งถ้าใช้กายคตาสติก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอานาปานสติลมหายใจเข้าออกให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้าไม่เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเองอย่าไปอยากความอยากนี้จะทำให้ไม่สงบให้รู้อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวรู้ว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวลมหายใจหยาบก็รู้ว่าหยาบลมหายใจละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายใจหายไปก็ให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องตื่นตกใจไม่ต้องปรุงแต่งว่าไม่มีลมหายใจแล้วเราจะตายเพราะถ้าเกิดความคิดแบบนี้จิตก็จะถอนออกมาไปสู่ลมหายใจใหม่เวลาจิตละเอียดนี้จิตจะปล่อยลมหายใจแต่ไม่ได้หมายความว่าลมหายใจหยุดหายใจร่างกายก็ยังหายใจอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจิตไม่ไปรับรู้กับลมหายใจเพราะจิตกำลังรวมเข้าสู่ความสงบนั่นเองนี่คือวิธีการสร้างความสุขภายในใจเบื้องต้นสร้างความสุขชั่วคราวก่อนความสุขการจากการได้เข้าสมาธินี้เป็นความสุขชั่วคราวเพราะเวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็จะไปคิดปรุงแต่งอะไรต่อไปถ้าไม่มีสติเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาดังนั้นผู้ที่ออกจากสมาธิแล้วจึงต้องเจริญสติต่อไปหรือเจริญปัญญาได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่ว่าจะทำอย่างไหนได้ถ้ายังพิจารณาทางปัญญาไม่เป็นยังพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นยังพิจารณาอสุภะไม่เป็นยังพิจารณาอาหาเรสปฏิกูลสัญญาไม่เป็นก็ให้เจริญสติไปก่อนเหมือนกับตอนที่ก่อนจะนั่งสมาธิให้กลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิริยาบถในทุกการกระทำของร่างกายหรือจะใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้ก็จะสามารถควบคุมรักษาใจไม่ให้คิดไปในทางความอยากได้แล้วก็จะรักษาความสงบที่ได้จากสมาธินี้ให้อยู่ต่อไปแล้วพอเสร็จภารกิจก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่ทำเรื่องของสมาธิให้ชำนาญก่อนจนกว่าจะสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการถ้าเมื่อสามารถเข้าได้แล้วขั้นต่อไปต้องบังคับใจให้คิดไปในทางปัญญาท่านให้สอนให้เราพิจารณาร่างกายว่าร่างกายนี้เกิดแก่เจ็บตายไม่เที่ยงทำมาจากดินน้ำลมไฟไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสักวันหนึ่งร่างกายนี้จะต้องกลับคืนสู่สภาพเดิม กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟถ้ามองไม่เห็นถ้าไม่พิจารณาเวลาร่างกายแก่เจ็บตายนี้จะทุกข์มากจะกลัวมากแต่ถ้ามันพิจารณาอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆจนกว่าใจจะยอมรับความจริงอันนี้ได้เมื่อยอมรับความจริงนี้ได้แล้วใจจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะจะรู้ว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟใจไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นผู้ที่มาครอบครองร่างกายชั่วคราวใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้มีความรู้สึกต่างๆนี่คือเรื่องของการพิจารณาทางปัญญาเพื่อที่ให้ใจมีความรู้มีปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของดินน้ำลมไฟแล้วก็ไม่สวยไม่งามร่างกายนี้มีส่วนที่สวยอยู่เพียงนิดเดียวส่วนที่อยู่ที่ผิวหนังนี้เท่านั้นแล้วก็สวยไม่นานผิวหนังนี้ต่อไปก็ต้องเหี่ยวย่นผมก็จะขาวจะงอกแล้วถ้ามองเข้าไปใต้ผิวหนังก็จะเห็นส่วนต่างๆที่ไม่น่าดูน่าชมเห็นอวัยวะน้อยใหญ่เห็นน้ำต่างๆน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดอันนี้เป็นของที่มีอยู่ในร่างกายแต่ถ้าไม่พิจารณาก็จะมองไม่เห็นถ้าไม่พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะถ้าไม่พิจารณาอาการเหล่านี้ก็จะมองไม่เห็นจะเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลไปเห็นเป็นหญิงเห็นเป็นชายเห็นเป็นพ่อเห็นเป็นแม่เห็นเป็นพี่เห็นเป็นน้องเห็นเป็นสามีเห็นเป็นภรรยาไปถ้าเห็นแบบนี้แล้วก็จะยึดมั่นถือมั่นแล้วเวลาที่จะต้องสูญเสียร่างกายไปก็จะต้องร้องห่มร้องไห้แต่ถ้าพิจารณาอยู่เนืองๆเพื่อเตือนใจให้รู้อยู่ตลอดเวลาว่าเป็นเพียงอาการ32ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลในอาการ32นี้ไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราของเราอยู่ในร่างกายอันนี้เวลาร่างกายตายไปร่างกายไปไหนก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสี่ก็จะแยกทางกันพอตายปั๊บนี้ธาตุไฟไปก่อนละธาตุไฟกับธาตุลมไปก่อนละความร้อนในร่างกายก็จะค่อยๆหายไปร่างกายก็จะเย็นเฉียบลมก็จะไม่มีเข้ามีแต่ละออกมีแต่ออกมีแต่ละเหยออกมาน้ำก็จะมีการไหลออกมาตามทวารต่างๆจนร่างกายแห้งกรอบไปหนังหุ้มกระดูกหุ้มอวัยวะที่แห้งกรอบแล้วถ้าทิ้งไว้นานๆก็จะเปื่อยจะกลายเป็นดินไปนี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาเพื่อที่จะได้รู้แจ้งเห็นจริงสภาวะธรรมที่เราหลงยึดติดก็คือร่างกายเราจะคิดว่าเป็นร่างเป็นตัวเราของเราเราจะดูร่างกายของคนอื่นว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสัตว์เป็นบุคคลอันนี้เป็นสมมุติไม่ใช่เป็นความจริงชื่อเสียงเรียงนามที่เราตั้งกันขึ้นมาก็เป็นสมมุติเราจึงเปลี่ยนชื่อกันได้เปลี่ยนจากนายกมาเป็นนายขอได้ถ้าไม่ชอบชื่อนี้ก็เปลี่ยนอีกชื่อหนึ่งมันเป็นชื่อเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นตัวร่างกายตัวร่างกายก็คืออาการ32ดินน้ำลมไฟนี่คือการพิจารณาเบื้องต้นคือพิจารณาร่างกายเพื่อให้เห็นอนิจจังเห็นอนัตตา เพื่อจะได้ละความอยากละอุปทานติดยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราถ้าปล่อยอุปทานได้ไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันเป็นไปไม่ได้ร่างกายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามในที่สุดก็ต้องแก่เจ็บตายไปทุกคนกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปนี่คือการพิจารณาร่างกายให้เห็นอนิจจังอนัตตาถ้าต้องการเห็นอสุภะก็ต้องพิจารณาอวัยวะต่างๆหรือดูสภาพของร่างกายที่ตายไปแล้วอย่างสมัยโบราณนี้เขาจะเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าช้าก็สามารถไปเยี่ยมป่าช้าได้ไปดูสภาพของศพของร่างกายที่เปลี่ยนไปตามเวลาจากศพที่เพิ่งตายใหม่ๆไปสู่ศพที่ขึ้นอืดไปสู่ศพที่ถูกร่างกามากัดมากินมีสุนัขมากัดท่อนแขนท่อนขาไปคนละทิศคนละทางไปจนถึงร่างกายที่เหี้ยวที่แห้งกรอบนี่คืออนาคตของร่างกายของพวกเราทุกๆคนและพิจารณาเพื่อดับกามตัณหาเวลาเราเกิดกามตัณหานี้เกิดเพราะเราไปดูส่วนที่สวยที่งามไปดูที่ผมไปดูที่ผิวหนังไปดูที่รูปร่างหน้าตาก็เลยเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาพอเกิดกามอารมณ์ก็ต้องเสพกามพอเสพแล้วก็ติดจะต้องเสพไปเรื่อยๆเวลาไม่ได้เสพก็จะทุกข์เวลาคนที่เราเสพกามด้วยตายจากเราไปหรือเลิกกันก็จะเป็นเวลาที่ทุกข์ใจทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าใจยังไม่มีความสงบถ้ามีความสงบแล้วจะมีความสุขที่ทดแทนความสุขที่เกิดจากการเสพกามแล้วพอพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามใจก็สามารถถอดถอนกามมาตัณหาได้กามราคะได้พอไม่มีกามราคะแล้วใจก็สงบเย็นสบายไม่มีอะไรมาเขย่าใจให้วุ่นวายให้เกิดความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจนี่คือเรื่องของการพิจารณาร่างกายที่เป็นด่านแรกของการปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงแล้วพอผ่านร่างกายไปได้ก็จะเข้าไปสู่จิตใจต่อไปจิตใจก็มีสภาวะธรรมคือธรรมอารมณ์ต่างๆที่ไม่เที่ยงที่เป็นอนัตตาเหมือนกับร่างกายมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้เสมอบางเวลาก็คุมได้บางเวลาก็คุมไม่ได้ถ้าไปอยากควบคุมอารมณ์เหล่านี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาจะต้องพิจารณาเหมือนกับพิจารณาร่างกายแต่พิจารณาไปที่อารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากได้อารมณ์ต่างๆเหล่านี้อยู่กับความว่างดีกว่าอยู่กับการไม่มีอารมณ์ดีกว่าถ้าปล่อยวางได้จิตก็จะว่างพอว่างแล้วก็เป็นนิพพานังปรมังสุญญังไปนิพพานังปรมังสุขขังไปนี่คือขั้นตอนของการบำเพ็ญเพื่อให้ออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดต้องเจริญทานศีลภาวนาการเจริญทานกับศีลภาวนานี้ก็ต้องแบ่งเป็นสองกลุ่มถ้ายังเจริญทานอยู่ก็ยังจะไม่สามารถที่ไปเจริญศีล8และเจริญภาวนาได้แต่ถ้าไปเจริญศีลไปเจริญภาวนาได้ตอนนั้นก็ควรจะระงับการทำทานไว้ก่อนถ้ายังมีทรัพย์มีอะไรที่ยังอยากจะทำอยู่ ตอนนั้นอย่าไปเอาการทำทานมาเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญจิตตภาวนาถ้าบำเพ็ญจิตตภาวนาไปปลีกวิเวกก็จะไม่ยุ่งกับเรื่องของการทำทานระงับไว้ก่อนไปปลีกวิเวกนี้เพื่อไปทำใจให้สงบถ้าไปทำทานก็จะทำให้ใจวุ่นวายเพราะจะต้องจัดข้าวจัดของเตรียมการอะไรต่างๆดังนั้นผู้ปฏิบัติต้องรู้จักแยกแยะว่าบุญส่วนหยาบนี้จะมาทำลายบุญส่วนที่ละเอียดได้ถ้าเข้าไปสู่การภาวนาแล้วก็อย่าเอาการทำทานเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเป็นบุญส่วนหยาบเหมือนกับเวลาที่ช่างไม้เขาสายไม้ด้วยกบเสร็จแล้วเขาก็เอากระดาษทรายมาขัดพอเขาลงกระดาษทรายแล้วเขาจะไม่ใช้กบเพราะกบนี้มันเป็นเครื่องมือที่หยาบมันจะทำให้ไม้เสียหายได้พอใช้กระดาษทรายแล้วก็ถึงเวลาที่จะทาสีต่อไปฉันใดการบำเพ็ญทานก็เหมือนกันถ้ายังอยู่ในขั้นทานก็ทำไปเลยในงานต่างๆงานบุญงานกุศลงานบวชงานกฐินงานวันเกิดครูบาอาจารย์งานศพงานอะไรต่างๆอยากจะทำบุญเพราะยังไม่สามารถที่จะไปปลีกวิเวกไปรักษาศีล8ไปบำเพ็ญจิตตภาวนาได้ก็ต้องใช้ทานนี้เป็นบันไดทำทานไปเรื่อยๆแล้วใจจะเกิดความสงบจะเกิดความรู้สึกที่ไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นก็จะสามารถรักษาศีล5ได้พอรักษาศีล5ได้ต่อไปก็จะรักษาศีล8ได้พอรักษาศีล8ได้ก็อยากจะไปปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวเพื่อจะได้เจริญสติเพื่อจะได้ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบถ้าไปปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวแล้วเรื่องของการทำทานนี้ต้องแขวนไว้ก่อนต้องระงับไว้ก่อนอย่าทำทั้งสองอย่างเพราะว่ามันจะมาขัดกันเช่นแม้แต่อยากจะถวายอาหารให้กับพระภิกษุนี้ก็จะทำให้ยุ่งต้องทำกับข้าวกับปลาอาหารยกเว้นว่าพระภิกษุไม่มีใครเลี้ยงเช่นไปอยู่ในวัดที่กันดารญาติโยมที่ไปอยู่ก็เข้าโรงครัวกันเพื่อทำอาหารเลี้ยงพระถ้ามีเหตุให้ทำก็ทำไปแต่ถ้าไม่มีเหตุก็อย่าทำดีกว่าเอาเวลาเข้าครัวนี้ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบดีกว่าจิตจะได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วถ้ามัวแต่มากังวลกับเรื่องการทำทานเรื่องของการดูแลผู้อื่นจิตก็จะไม่เข้าสู่ความสงบหรือเข้าได้ยากเพราะต้องออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อมาจัดการกับเรื่องการทำอาหารอะไรต่างๆดังนั้นผู้บำเพ็ญจะต้องรู้ว่าตอนนี้ตนเองกำลังทำอะไรอยู่ถ้ากำลังทำบุญทำทานอยู่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะอยากภาวนาบ้างบางเวลาก็ทำได้แต่จะทำได้น้อยและผลจะได้ไม่มากเพราะจิตที่ยังเกี่ยวข้องกับการทำบุญทำทานอยู่นี้จะต้องปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆซึ่งขัดกับการภาวนาที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งดังนั้นถ้าอยากจะภาวนาอยากจะทำใจให้สงบนี้ต้องไม่ไปทำภารกิจอย่างอื่นทำภารกิจอย่างเดียวก็คือการเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิแล้วเมื่อได้สมาธิแล้วก็ให้ออกทางปัญญาต่อไปนี่คือวิธีบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าสมัยที่ทรงออกบำเพ็ญนี้พระองค์ไม่เคยไปงานกฐินงานผ้าป่าไม่เคยสร้างกุฏิสร้างวิหารไม่เคยพาญาติโยมไป จารึกตามสถานที่ต่างๆไปกราบครูบาอาจารย์ต่างๆอันนี้พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นงานหยาบเป็นบุญส่วนหยาบที่จะมาเอาเวลาของการภาวนาไปและจะทำให้จิตหยาบลงแทนที่จิตจะละเอียดขึ้นกับจะหยาบลงถ้าจิตหยาบจิตจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้พระองค์ตลอดระยะเวลา6ปีนี้ไม่ยุ่งกับใครเลยพยายามบำเพ็ญอย่างเดียวจนได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นจึงมาโปรดญาติโยมที่ยังมืดบอดอยู่ที่ยังไม่รู้จักทางไปสู่พระนิพพานที่ยังไม่รู้จักทางสู่การดับทุกข์ดับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงมาโปรดจะไม่มีใครรู้เลยว่าวิธีดับความทุกข์ใจนี้ดับอย่างไรวิธียุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้หยุดอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงทรงสละเวลาที่เหลืออยู่ตลอด45ปีหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้อายุ35ก็สั่งสอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายทุกวันเป็นพุทธกิจพุทธกิจมี5ประการด้วยกันคือ1อบรมสั่งสอนญาติโยมในตอนบ่าย2อบรมสั่งสอนพระเนนในยามค่ํา3อบรมสั่งสอนเทวดาในยามดึกและ4ก่อนที่จะออกบิณฑบาตตอนเช้าจะทรงเล็งญาณดูว่าจะไปโปรดใครดีใครที่อยู่ในภาวะที่พร้อมจะรับธรรมหรือมีความ อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตร่างกายของเขาก็ส่งมุ่งไปโปรดคนนั้นก่อนเพราะเวลาเขาใกล้จะหมดแล้วพวกที่ยังมีเวลาเหลืออยู่เยอะก็เอาไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ส่งออกบิณฑบาตนี่เรียกว่าพุทธกิจกิจของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้บรรลุได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทรงทำกิจเหล่านี้เท่านั้นไม่เคยสร้างวัดสร้างวาเลยวัดวาที่ทรงประทับอยู่นี้ก็เกิดจากศรัทธาของผู้ที่มีฐานะเช่นพระราชามหากษัตริย์มหาเศรษฐีที่อยากจะให้พระพุทธเจ้ามีที่อยู่อาศัยก็เลยสร้างวัดกันขึ้นมาถวายพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ก็จะไม่อยู่ที่นั่นตลอดเวลาเพราะทรงมีความห่วงใยในเรื่องของการเผยแผ่สั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายให้มีดวงตาเห็นธรรมกันพระองค์ก็จะอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็จะออกจาริกต่อไปตามสถานที่ที่ยังไม่เคยไปหรือสถานที่ที่เคยไปแล้วก็กลับมาวนใหม่อันนี้เป็นความเมตตาอันสูงสุดของพระพุทธเจ้าช่วยเหลือให้ผู้ที่ติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันเป็นจำนวนมากพระอรหันตสาวกทั้งหลายเกิดจากพระพุทธเจ้าคำว่าสาวกก็แปลว่าผู้ฟังอรหันต์ก็แปลว่าผู้สิ้นกิเลสการจะสิ้นกิเลสได้ต้องเป็นผู้ฟังเพราะว่าตามลำพังแล้วจะไม่สามารถสอนตนเองได้เพราะไม่มีปัญญาบารมีแก่กล้าพอที่จะมองเห็นอริยสัจสี่ด้วยตนเองจะต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้บอกพอทรงชี้บอกแล้วเห็นแล้วว่าความทุกข์ใจเกิดจากตัณหาความอยากและตัณหาความอยากนี้จะดับจะละได้ก็ต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นอสุภะก็เลยนำเอาไปบำเพ็ญพอบำเพ็ญพิจารณาเบื้องต้นก็ทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็ออกมาพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาอสุภะพอเห็นไตรลักษณ์เห็นอสุภะก็หยุดตัณหาความอยากได้พอไม่มีตัณหาความอยากก็จะไม่มีทุกข์เกิดขึ้นมาภายในใจ นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงได้บำเพ็ญมาและทรงนำมาสั่งสอนพวกเราและให้พวกเราคอยถามตนเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังสร้างภพสร้างชาติหรือเรากำลังตัดภพตัดชาติถ้าเรายังแสวงหาลาภยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่นี่แสดงว่าเรายังกำลังสร้างภพสร้างชาติอยู่ถ้าเราตัดภพตัดชาติเราก็ต้องบำเพ็ญทานศีลภาวนานี่คือสิ่งที่เราจะต้องคอยสำรวจคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปหลงกับความสุขชั่วปลายลิ้นหรือความสุขแบบควันไฟความสุขจากลาภยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นเหมือนควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวก็จางหายไปแล้วตามมาด้วยความอยากด้วยความทุกข์ต้องพยายามสอนใจเตือนใจว่าเราเป็นศิษย์ของตถาคตเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธนี่เราถือพระพุทธเจ้าเป็นแบบเป็นฉบับเป็นสรณังคัจฉามิเราถือพระอริยสงสาวกเป็นแบบเป็นฉบับเพราะท่านก็ถือพระพุทธเจ้าเป็นแบบเป็นฉบับบำเพ็ญตามแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาจนได้บรรลุเป็นพระอริยสาวกขึ้นมาพวกเราถ้าน้อมเอาวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเอาวิธีการปฏิบัติของพระอริยสงฆ์สาวกมาปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้เป็นพระอริยสงฆ์สาวกเราก็จะได้บรรลุถึงพระนิพพานได้พระนิพพานนี้ไม่ได้เป็นสิ่งยากเย็นเลยถ้ามีพระพุทธศาสนามาเป็นผู้สอนเป็นผู้นำทางแต่จะยากเย็นมากถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะจะไม่มีใครรู้ทางไปสู่การดับทุกข์ได้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นี้ไม่มีพระอรหันตสาวกเลยแม้แต่รูปเดียวไม่มีใครรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ของตนได้แต่พอมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแล้วเอามาเผยแผ่สั่งสอนก็ปรากฏมีพระอรหันตสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็วด้วยเช่นตอนที่ทรงแสดงธรรมครั้งแรกนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8ที่เรียกว่าวันอาสาหบูชาแล้วต่อมาแม้วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3ก็เป็นระยะเวลา7เดือนนับจากเดือน8ไปก็ปรากฏมีพระอาหารหันตสาวกอย่างน้อยก็ 1,250 รูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิศต่างๆโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันนี่คือความอัศจรรย์ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สามารถทำให้ผู้ที่ไม่หลุดพ้นนี้ได้หลุดพ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา7เดือนนี้บรรลุอย่างน้อยก็ 1,250 รูปแต่ก่อนหน้านั้นนี้เป็นเวลาพันปีหมื่นปีแสนปีไม่มีใครบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกได้เลยเพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วมาแสดงธรรมมาเผยแผ่ธรรมให้แก่สัตว์โลกนั่นเองพวกเราจึงควรที่จะเห็นคุณค่าเห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าที่อุตส่าห์สละเวลาของพระองค์มาสั่งสอนเพราะพระองค์นี้ไม่ได้รับอะไรจากการสั่งสอนเลยเพราะว่าจิตของพระองค์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขแล้วไม่สามารถที่จะรับความสุขเพิ่มขึ้นได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นก็ทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยถ่ายเดียวไม่ได้ทำเพื่อความสุขของตนเองเลยถ้าเราอยากจะสำนึกในบุญคุณของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเป็นการบูชาที่แท้จริงผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นคือผู้บูชาเราตถาคต เนี่ยถ้าอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าอยากจะตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าขอให้พวกเรามาตอบแทนด้วยการปฏิบัติบูชาเถิดด้วยการหมั่นถามตนเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องตายแล้วเวลาของเรานี้มีน้อยลงไปทุกวันทุกวันไม่ได้มีมากขึ้นแต่อย่างใดจึงควรรีบขวนขวายสร้างมรรคกันดีกว่าสร้างทางสู่พระนิพพานกันดีกว่าเลิกสร้างความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสกันดีกว่ามาสร้างความสงบที่เกิดจากการบำเพ็ญทานศีลภาวนานี้ดีกว่าเพราะผลที่ได้รับนี้เป็นผลที่อันเลิศอันประเสริฐเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงและเป็นความสุขที่จีรังถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์มาปนเลยนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการหมั่นถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่ถ้าเราถามตัวเองเราก็จะเขินจะอายว่าเรากำลังไปทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสั่งสอนให้ทำเราจะได้เลิกไปทำแล้วกลับมาทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำกันพอได้ทำแล้วเดี๋ยวก็ได้รับผลอย่างแน่นอนเพราะผู้ที่ทำนี้ได้รับผลกันมาเกือบทุกคนเลยนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ไปอีกนานเพราะความตายนี้สามารถมาเยือนได้ทุกเวลาไม่มีใครมีความสามารถที่จะผัดเวลาได้เมื่อเวลาของความตายมาถึงก็ต้องรับเพียงอย่างเดียวแล้วก็จะหมดโอกาสที่จะได้บำเพ็ญได้ยกตนให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในชาติอยู่ในโลกนี้แล้วก็ได้ก็ต้องรอพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปแต่ถ้าเรามีนิสัยที่ผัดวันประกันพรุ่งมีนิสัยที่ไม่ชอบบำเพ็ญไม่ชอบปฏิบัติต่อให้เราได้พบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ตามเราก็จะไม่ปฏิบัติอยู่ดีดังนั้นเราต้องมาเปลี่ยนนิสัยของเราที่ไม่ชอบปฏิบัติให้หันมาชอบปฏิบัติให้เบื่อกับการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสิ่งที่เราทำได้แต่เราต้องบังคับใจถ้าปล่อยให้ใจเป็นไปตามอารมณ์ใจจะไม่มาทางนี้ใจจะไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดเพียงอย่างเดียวการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนยัตตารโหธัมมวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความสงสัยอยากรู้เรื่องอะไรก็ขอความกรุณาถามในช่วงนี้เลยเพราะว่าเวลาเลิกประชุมแล้วจะขออนุญาตไม่ตอบปัญหาท่านใครมีใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นแล้วจะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้าไม่มีเดี๋ยวช่วยส่งไปให้พิธีกร เดี๋ยวพิธีกรจะถามปัญหาทางบ้าน คำถามแรกจากผู้ฝากถามค่ะขอกราบเรียนถามว่าทำไมอริยสัจสี่ท่านถึงเรียงผลก่อนเหตุเช่นทุกข์ก่อนสมุทัยและนิโรธก่อนมรรคคะและเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติอย่างไร มันก็ต้องเริ่มตรงไหนสักแห่งไม่เริ่มที่ผลก็ต้องเริ่มที่เหตุมันก็มีแค่นั้นส่วนใหญ่ที่เริ่มที่ผลก็เพราะว่าถ้าไม่มีผลมันก็ไม่ไปหาหมอใช่ไหมเวลาถ้าสบายก็ไม่ไปหาหมอพอเวลาไม่สบายถึงจะไปหาหมอหมอก็จะได้วิเคราะห์ดูว่าเกิดจากเหตุอันใดพวกเราถ้าไม่มีความทุกข์ก็จะไม่เข้าหาศาสนาพวกเราก็จะเที่ยวจะเล่นกันถ้าโลกนี้ไม่มีความทุกข์นี่ไม่ต้องมีศาสนาที่มีศาสนาก็เพราะว่าพวกเรายังมีความทุกข์กันอยู่แล้วเราไม่รู้เหตุของความทุกข์นี้เกิดจากอะไรเราก็เลยต้องเข้าหาผู้รู้แล้วพระพุทธเจ้าก็จะบอกเราว่าเหตุของความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของพวกเราเองอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้พอได้ร่างกายมาแล้วก็อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันอันนี้ก็ขัดกับหลักความเป็นจริงเพราะร่างกายนี้เป็นอนิจจังมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้ำลมไฟนี่คือวิธีดับความทุกข์ก็คือต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์วัตถุหรือสิ่งที่เราไปทุกข์ด้วยเช่นร่างกายว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวเราของเราร่างกายนี้ไม่มีวันที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้สอนใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจมันก็จะยอมรับความจริงแล้วมันก็จะไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอไม่มีความอยากความทุกข์ก็หมดไป ข้อ2ค่ะสติปัฏฐาน4คือการมีสติเข้าไปตั้งในกายเวทนาจิตธรรมถูกหรือไม่คะและอริยสัจ4จะนำไปใช้กับกายเวทนาจิตธรรมอย่างไรและจะทำให้บรรลุธรรมได้อย่างไรคะ ความจริงไม่อยากจะตอบปัญหานี้เลยเพราะมันระดับปริญญาเอกตอนนี้ยังอยู่ปฐมอยู่อยากจะให้ทำบุญเยอะๆสละเงินสละทองอย่าเอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเอาเงินทองมาทำบุญเพื่อที่จะได้หยุดความอยากเที่ยวอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วจะได้ไปรักษาศีลแล้วก็จะบำเพ็ญเจริญสติมันเป็นขั้นเป็นตอนอะที่ถามมานี่มันขั้นระดับปริญญาเอกพูดไปต่อไปก็ไม่เข้าใจหรือเข้าใจก็เดี๋ยวก็ลืมเพราะยังปฏิบัติไม่ได้อย่างที่เมื่อกี้ก็พูดแล้วว่าความทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่มันทำไม่ได้เพราะใจมันอยากอยู่นั่นน่ะแล้วมันจะไม่หายไปเลื่อนหยุดด้วยการรู้เฉยๆมันต้องสร้างเครื่องมือมาหยุดมันเครื่องมือที่หยุดมันก็เนี่ยทานให้ทำทานทุกครั้งที่จะอยากซื้อขนมซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นก็เอาไปทำบุญทำทานสิจะทำกับใครก็ได้ไม่ต้องมาทำกับวัดก็ได้ทำกับพ่อกับแม่กับเพื่อนกับพี่กับน้องคืออย่าเอาเงินนี้ไปซื้อความสุขตามความอยากเราต้องการที่จะละความอยากถ้าเราทำอย่างนี้แล้วใจก็จะลดความอยากลงไปตอนต้นนี้เราละเอาความอยากที่มันใกล้ตัวก่อนความอยากที่ใกล้ตัวก็คืออยากกินอยากดื่มอยากรับประทานอยากดูอยากฟังเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาตื่นขึ้นมาก็อยากใช่ไหมวันนี้จะกินอาหารเช้าอะไรดีจะดื่มอะไรดีมันปรุงแต่งไปละความอยากทั้งนั้นเนี่ยถ้าไม่เป็นความอยากก็วันนี้จะได้กินอะไรอะไรก็ได้อย่างพระนี่ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้กินอะไรเช้าก็ไปบิณฑบาตได้อะไรมาก็กินไปตามมีตามเกิดอันนี้แหละคือขั้นต้นเราต้องทำจากขั้นที่เราทำได้ก่อนแล้วค่อยก้าวขึ้นไปสู่ขั้นที่ยากขึ้นไปตามลำดับ นั้นก็ไม่อยากจะตอบปัญหาให้มันยาวไปเสียเวลาไปเปล่าๆอยากจะสอนให้มาปฏิบัติดีกว่ารู้ไปก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาทำตามที่เรารู้ได้ถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเราก็บรรลุแล้วสมัยพุทธกาลนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจ4ครั้งแรกให้กับพระปัญจวัคคีย์เห็นไหมพระปัญจวัคคีย์ก็บรรลุเป็นโสดาบันได้เพราะท่านมีศีลท่านมีสมาธิแล้วท่านสละทานนี้ท่านทำจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วไม่มีความหวงในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่เลยแต่ยังมาหวงอยู่กับร่างกายนี้พอพระพุทธเจ้ามาสอนว่าร่างกายนี้มันก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายท่านก็เข้าใจอ๋อความทุกข์ของเราเกิดจากความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายท่านก็เลยเปล่งอุทานออกมาสิ่งใดทำอันใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาต้องมีการดับไปเป็นธรรมดานี่คือเห็นแล้วทำได้พระพุทธเจ้าเห็นเลยว่าอ๋ออัญญาณการโกนธัญญะเธอรู้แล้วเนาะเธอรู้แล้วเนาะเธอทำใจให้หยุดความอยากได้แล้วพระพุทธเจ้าสามารถเล็งญาณดูจิตภาวะจิตของผู้อื่นได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมารับรองรับธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นระดับสูงสุดปัญญาวิปัสสนาถ้าไปเรียนปัญญาวิปัสสนาโดยไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีทานนี่เรียนไปเดี๋ยวก็วิปัสสนูไปคิดแล้วก็คิดเข้าใจว่าโอ้ยเราเข้าใจแล้วเราบรรลุแล้วแต่ตัณหาสักตัวนี้ไม่ได้ดับเลยยังมีเหมือนเดิมอยู่ถ้าอยากจะรู้ว่าบรรลุหรือไม่ก็ลองไปทดสอบหาที่มันน่ากลัวดูดูว่ายังกลัวอยู่หรือเปล่าถ้ามานั่งคิดอยู่ในที่ปลอดภัยมันก็ไม่มีอะไรจะน่ากลัวต้องไปอยู่ป่าช้าอยู่ในป่าในเขาที่มีสิงสาราสัตว์ต่างๆเวลาได้ยินเสือคำรามนี่ดูซิว่าใจจะเฉยหรือว่าใจจะสั่นถ้าสั่นก็แสดงว่าทุกข์เพราะยังไม่อยากตายยังไม่อยากจะเจอเสือถ้าเฉยก็แสดงว่าไม่ทุกข์ยินดีพร้อมที่จะเจอถ้าจะต้องเจอก็เจอนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะทำกันก็คือสร้างเครื่องไม้เครื่องมือรองรับปัญญาของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเวลาเราจะไปรับของรับประทานที่โรงทานเนี่ยเราต้องไปหยิบจานก่อนใช่ไหมเอามือเปล่าๆไปรับเดี๋ยวก็ไหม้มือหมดต้องหาจานแล้วก็ให้เขาตักอาหารที่เราต้องการใส่จานตอนนี้เราไม่มีจานเราไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาแล้วเราจะไปรองรับปัญญาด้วยอะไร ข้อต่อมาค่ะพระอริยเจ้าซึ่งได้เข้าถึงอนุปาทิเศสนิพพานท่านก็ยังรับทราบความเป็นไปของโลกมนุษย์ต่างๆเหมือนเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่หรือไม่คะ ก็เวลาที่บรรลุนี้ท่านบรรลุที่ใจใจของท่านปราศจากความอยากความโลภความโกรธความหลงท่านเองแต่ขันธ์ของท่านคือร่างกายเวทนาสัญญามันก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันไม่ปรุงแต่งไปทางความอยากเห็นเป๊ปซี่ก็ไม่อยากดื่มเห็นขนมก็ไม่อยากกินถ้ายังไม่ถึงเวลากินแต่ถ้าถึงเวลากินก็เอาเหมือนกันนะ แต่ถ้าไม่ได้กินก็ไม่ทุกข์คือท่านได้ทั้งนั้นกินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่เมื่อถึงเวลาต้องฉันท่านก็ฉันได้ก็ดูเหมือนว่าท่านเป็นคนธรรมดาฉันนู่นฉันนี่เหมือนคนอื่นก็เพราะท่านฉันเพื่อร่างกายท่านไม่ได้ฉันเพื่อตัณหาความอยากใจท่านไม่มีความอยากกับอาหารที่ท่านเห็นด้วยตาของท่านท่านก็ฉันไปเพื่อร่างกายแล้วพอรู้สึกอิ่มก็หยุดไม่ใช่อิ่มแล้วยังยัดเข้าไปยัดเข้าไปจนร่างกายกลายเป็นตุ่มเนี่ยอันนี้เรียกว่ากินตามความอยากไม่ได้กินเพื่อร่างกายดังนั้นพระอรหันต์พระพุทธเจ้านี้ท่านก็ยังมีร่างกายอยู่เหมือนเดิมร่างกายของท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วร่างกายก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บตายเหมือนเดิมแต่ใจของท่านไม่ไปทุกข์กับมันดังนั้นเอง เพื่อนเห็นจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนตลอดเขามาขอส่วนบุญหรือเปล่าคะควรปฏิบัติอย่างไรคะ ก็ถามเขาสิเขามาไม่ถามเราจะไปรู้เลย คำถามจาก Facebook ค่ะคำถามแรกจากคุณวูดแมนกระผมภาวนาพุทโธพุทโธพอภาวนาไปเรื่อยๆรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในที่มืดๆทึบๆแต่ไม่อึดอัดครับสบายดีจิตใจก็สงบดีก็พยายามพุทโธไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งใจมันเหมือนเปิดโล่งสว่างเหมือนจิตมันลอยไม่อยู่กับตัวสักพักก็เริ่มรับรู้สัมผัสต่างๆบางครั้งก็รู้สึกท้องร้องหิวข้าวแล้วจิตมันก็เริ่มคิดโน่นคิดนี่ไม่ทราบว่าผมภาวนาถูกต้องหรือเปล่าครับ ก็มันออกมาแล้วไงหน้าที่ของเราเราต้องการดึงจิตเข้าไปข้างในให้ห่างจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ถ้ามันถอยออกมาหิวข้าวแล้วก็แสดงว่ามันกลับมาหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์แล้วตัณหาก็เกิดขึ้นตามมาทันทีจะว่าผิดไม่ผิดก็ไม่รู้ล่ะภาวนาเพื่อให้เข้าข้างในถ้าจิตเข้าข้างในได้มันจะดิ่งมันจะเหมือนตกหลุมตกบ่อแล้วมันก็จะสงบแล้วก็จะว่างไม่มีอะไรเหลือแต่สักแต่ว่ารู้แล้วก็อุเบกขากับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เท่านั้นเองถ้าถึงจุดนั้นมันก็จะรู้เองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมาสัญจรใจที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็อย่าไปสงสัยอย่าไปคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่เลยพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้ายังพุทโธได้ก็แสดงว่ายังไม่เข้าถึงจุดนั้นถ้าเข้าถึงจุดนั้นแล้วพุทโธมันจะหยุดไปเอง คำถามที่สองค่ะเคยมีครั้งหนึ่งภาวนาแล้วรู้สึกร่างกายมันบิดเบี้ยวเหมือนเราเอามือบีบดินน้ำมันอย่างนั้นครับมันเป็นอย่างไรครับอาการแบบนี้ต้องแก้ไขอย่างไรครับ มันเป็นเรื่องของกิเลสที่จะมาสร้างนิวรณ์สร้างอุปสรรคในการภาวนาแล้วก็กำลังของสติเรายังมีน้อยมันจึงมีกำลังที่จะมาสร้างเหตุเหล่านี้ให้กับเราวิธีที่เราจะปฏิบัติกับมันก็คืออย่าไปสนใจเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธของเราไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกยังไงมันก็เป็นของหลอกเท่านั้นถ้าไม่เชื่อลองลืมตาดูเลยลืมตาดูมันก็จะเห็นว่าร่างกายไม่ได้บิดไปไหนมันก็เหมือนเดิมแต่ความรู้สึกนี่มันจะหลอกใจมันจะหลอกบางทีคันตรงนั้นคันตรงนี้บางทีก็คิดว่าร่างกายเอ็นไปข้างหลังเอ็นไปข้างหน้าเอ็นไปทางซ้ายเอ็นไปทางขวาอย่าไปให้ความสำคัญกับมันก่อนเวลานั่งนี่เราตั้งหน้าตั้งท่าให้มันตรงให้มันเรียบร้อยแล้วก็ทำความเข้าใจว่ามันเรียบร้อยแล้วทีนี้จิตมันจะไปคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปสนใจมันมาหลอกเรามันจะไม่ให้เราบริกรรมพุทโธมันจะไม่ให้เราดูลมหายใจเข้าออกนะถ้าเราไปเชื่อมันอ่ะเอ็นมาทางซ้ายก็ขับไปขยับไปทางขวาหน่อยเดี๋ยวมันบอกมากเกินไปต้องกลับมาทางซ้ายมันก็เลยไม่ต้องทำอะไรมามัวแต่ขยับร่างกายนะนี่คือหลุมพรางของกิเลสตัณหาที่จะมาคอยทำให้ผู้ปฏิบัตินี้ตกลงไปในหลุมแล้วจะไม่เข้าไปสู่ความสงบได้เวลานั่งนี้จะมีความรู้สึกแบบไหนไม่อยากไปสนใจคิดว่าร่างกายพองหรือคิดว่าร่างกายหดมันก็หลอกเราทั้งนั้นมันร่างกายมันจะพองมันจะหดได้ยังไงจะไม่คนมีปัญญาแค่นี้มันก็ต้องรู้แล้วร่างกายอยู่ดีจะพองจะหดได้ก็ดีจะได้ลดน้ําหนักนั่งสมาธิ มันพองเยอะก็นั่งสมาธิเดี๋ยวมันก็หดนะ มันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะขอให้รู้ว่ามันเป็นกิเลสที่มันคอยหลอกล่อใจไม่ให้มีสมาธิเท่านั้นเองไม่ให้อยู่กับพุทโธไม่ให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นเราต้องอย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่กับพุทโธถ้าใช้พุทโธถ้าใช้ลมหายใจก็เกาะติดอยู่กับลมหายใจไปเพียงอย่างเดียว คำถามต่อมาจากคุณหน่อยภูคิมพี่ฝากถามว่าเล่นหรือซื้อหวยจะผิดศีล5หรือเปล่าครับ ก็แล้วแต่เราเล่นแบบไหนถ้าเราคิดว่าทำบุญก็ไม่ผิดทำบุญให้กับรัฐบาลเอาเงินไปเอาไปช่วยเหลือพัฒนาบ้านเมืองแล้วถ้าถูกก็เอาเงินนี้ไปทำบุญอีกคือจะไม่เอาเงินที่ได้จากการเล่นหวยนี้มาใช้ส่วนตัวเลยคิดว่าทำบุญเราอาจจะมีวาสนาบารมีเราไม่มีสามารถหาเงินมาทำบุญได้แต่เราแทงหวยแล้วมันถูกนี่เราก็ไปแทงหวยแล้วพอถูกก็เอาเงินนี้ไปทำบุญต่อ ถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นการเล่นการพนันเป็นการทำบุญเนี่ยแต่ถ้าพอถูกแล้วก็เอาไปเที่ยวไปกินไปเล่นนี่มันก็เป็นตัณหาละเป็นกิเลสละมันก็ไม่ถูกมันก็ถือว่าเป็นเข้าข่ายเหมือนกับการแสวงหาทรัพย์โดยวิธีง่ายๆคือไม่ต้องทำงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเอาเงินมาแทงเลขซึ่งท่านก็บอกว่าส่วนใหญ่เจ๊งอ่ะไม่ใช่รวยกันหรอก คำถามจากคุณเอคิดเฟรมไซเคิลโปรค่ะการละสังโยชน์3ด้วยปัญญาคืออย่างแรกต้องละสักกายทิฏฐิคือมีการเห็นว่ากายนี้เป็นเพียงเหตุปัจจัยเกื้อหนุนกันไม่มีตัวตนที่แท้จริงดังที่ว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุและเห็นความดับไปของทุกนั้นเพราะอะไรจึงส่งผลให้ละวิจิตกิจฉาความลังเลสงสัยในคำสอนคือพระธรรมของพระพุทธเจ้าดังนั้นคำสอนสามารถใช้ปฏิบัติได้ผลจริงจึงมีพระสงฆ์รู้ตามอย่างแน่นอนและละศีลภัตตปรมาสโดยปริยายไม่ไปทำอะไรในสิ่งไม่มีเหตุมีผลลมๆแรงๆตามศีลพรของศาสนาอื่นๆเพราะเข้าใจในสมิตปฏิจจสมุปบาทเห็นเหตุปัจจัยตรงหน้าที่ผ่านเข้ามาในอายตนะ6อย่างนี้ซึ่งไม่จำเป็นว่าต้องมีสภาวะนิมิตอะไรในสมาธิที่มหัศจรรย์เข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ ต้องมีสมาธินะถ้าจิตไม่สงบจิตไม่ตั้งมั่นจิตจะละตัณหาความอยากไม่ได้ถึงแม้จะเห็นอย่างพวกเรานี่เราก็ได้ยินได้ฟังจนหูฉีกกันแล้วว่าทุกข์เกิดจากสมุทัยแต่พอตัณหาเกิดขึ้นปั๊บก็กราบมันเลยพี่ต้องการอะไรเดี๋ยวจะไปน้องจะไปหามาให้ถ้าอย่างนี้ก็ยังละไม่ได้คนเราที่ทุกข์ก็ทุกข์เพราะว่าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายหรือว่ามีรู้สึกว่าชีวิตนี้มันตกต่ำก็เพราะว่าคิดว่าเนี่ยมันเกิดจากเหตุนั้นเหตุนี้ความจริงเหตุที่แท้จริงเกิดจากใจเราที่ไปทุกข์กับการเสื่อมการเจริญนี้เองเวลาอะไรเสื่อมเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีเกิดมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นด้วยปัญญามันก็จะไม่ทุกข์มันก็ไม่ต้องไปแก้ด้วยวิธีต่างเช่นไปหาหมอดูไปเปลี่ยนชื่อเนี่ยมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนชื่อมา3ครั้งแล้วครั้งนี้ดีเหลือเกิน ตอนนี้ก็เราไม่ต้องทำอะไรกินกันนะมานั่งเปลี่ยนชื่อกันเนี่ยนี่เรียกศีลภัตตปรมาสไม่เป็นเหตุเป็นผลเหตุของความทุกข์ใจก็คือความอยากไม่เสื่อมอยากให้สิ่งต่างๆอยู่ไปจีรังถาวรพอไปเจอความเสื่อมของสิ่งต่างๆก็เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแล้วก็ไปทำวิธีสะเดาะเคราะห์อะไรต่างๆแล้วแต่หมอดูคนนั้นจะสอนให้ไปทำอะไรทำแล้วก็รู้สึกสบายใจแต่มันก็สบายใจเดียวถ้ามันไม่ได้ไปทำให้เกิดในสิ่งที่อยากได้เดี๋ยวมันก็ทุกข์ขึ้นมาใหม่ก็ไปหาหมอคนใหม่เดี๋ยวคนอื่นก็มาแนะนำไปหาคนนี้ไม่เก่งก็ไปอยู่เรื่อยแต่ถ้าเราเข้าหาพระพุทธศาสนาท่านก็จะสอนเราให้ปลงซะให้ยอมรับว่ามีเกิดก็ต้องมีดับมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมแล้วเราก็จะไม่ทุกข์จะไม่สบายใจจะเฉยๆรับกับความเสื่อมได ้คำถามต่อมาจากคุณธนรีสกุลทวีรุ่งโรจน์ค่ะขณะนั่งสมาธิในห้องพระเหมือนจิตหันไปทางขวามือเห็นตัวเองยืนอยู่กำลังจะลงมานั่งทับร่างตัวเองที่นั่งสมาธิอยู่มีเสียงดังฟับจนตัวเองตกใจแต่ไม่ลืมตานะคะยังอยู่ในสมาธิต่อไปสักครู่จึงค่อยแผ่เมตตาเป็นเพราะอะไรคะสิ่งที่เราเห็นคืออะไรคะ มันเป็นกิเลสหลอกเรานะอย่างที่บอกเราเมื่อกี้นี้ว่าอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้ให้เราอยู่กับการบริกรรมอยู่กับการภาวนาของเราไปแล้วสิ่งต่างๆนี้เดี๋ยวมันก็จะหายไปเองถ้าเราไปสนใจหรือไปมีปฏิกิริยาเราก็จะเสียสมาธิได้ ถ้าเจอของดีก็อยากจะให้มันอยู่นานๆถ้าเจอของไม่ดีก็อยากจะให้มันหายไปมันก็เกิดตัณหาเกิดความทุกข์ตามมา คำถามจากคุณใบเงินอัมพันอุ่นดิฉันอยู่ห่างไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์มีความประสงค์จะเรียนกราบถามค่ะในวันที่มีการพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชดิฉันชมรายการถ่ายทอดสดและสวดมนต์ไปด้วยดิฉันได้กลิ่นเหม็นเน่าในขณะสวดมนต์ทั้งที่ในบ้านไม่เคยมีกลิ่นครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกเมื่อครั้งสมเด็จย่า ก็เช่นกันเจ้าค่ะเพราะอะไรเจ้าคะเป็นวิจิกิจฉาหรือไม่เจ้าคะ อ๋อไม่หรอกมันเป็นกิเลสของเราเนี่ยพอมันเจอศพขึ้นมากลิ่นมันก็มาเลยทั้งที่บางทีศพมันไม่มีกลิ่นแต่เรื่องของสังขารความคิดปรุงแต่งนี่สัญญาอะไรมันเคยฝังอยู่ในใจพอไปเห็นอะไรปั๊บมันก็จะทำหน้าที่ขึ้นมาทันทีผลิตกลิ่นผลิตอะไรขึ้นมาก็อย่าไปสนใจมันอย่างที่บอกให้มีสติพิจารณาด้วยปัญญาว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไปแล้วไม่ต้องไปอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรรู้ว่ามันเกิดแล้วมันดับรู้ว่าเราห้ามมันไม่ได้เวลามันจะเกิดเวลามันดับเราก็ห้ามมันไม่ได้เราอย่าไปอยากให้มันเกิดหรืออย่าไปอยากให้มันดับแล้วเราก็จะไม่มีปัญหากับมัน คำถามจากคุณธีรวีวงโกวิทถามว่าภาวนาจนคำบริกรรมเงียบไปและลมหายใจหายไปแล้วต้องทำอย่างไรต่อไปครับ ก็ให้รู้ไปเฉยๆสักแต่ว่ารู้ให้รู้อยู่กับถ้ามีคำบริกรรมก็บริกรรมต่อไปถ้าไม่ได้ใช้คำบริกรรมแล้วลมหายไปก็รู้ว่าลมหายไปอยู่กับความว่างไป คำถามจากคุณอรนุชจ๋าดิฉันได้ถูกสอนมาให้ตั้งจิตอธิษฐานขอหรือแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับตนเองและสรรพสิ่งต่างๆแต่บ่อยครั้งที่ดิฉันตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะอธิษฐานแต่เมื่อถึงเวลานั้นดิฉันกลับรู้สึกว่างไม่มีความอยากหรือคาดหวังกับสิ่งที่ทีแรกตั้งใจไว้ว่าจะอธิษฐานเพื่อให้ได้หรือให้เป็นในสิ่งใดๆดิฉันได้เสียโอกาสในการปฏิบัติให้ถูกทางหรือไม่อย่างไรคะยกตัวอย่างเช่นดิฉันทำทานตั้งใจจะอธิษฐานขอให้ตนเองพบกับทางสว่างขอมุ่งหน้าไปพบมรรคผลนิพพานแต่เมื่อถึงเวลาถวายหรือให้ทานดิฉันกลับไม่อธิษฐานขอในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้กลายเป็นว่าใจดิฉันกลับคิดเพียงขอให้ทานนี้ไปบำรุงแก่ผู้รับทานเป็นต้นคำถามตอนแรกค่ะว่าเสียโอกาสในการปฏิบัติให้ถูกต้องถูกทางหรือไม่คะ คือคำว่าอธิษฐานนี้ของพระนี้ของศาสนานี้ไม่ได้แปลว่าขอแปลว่าตั้งใจตั้งเป้าหมายเช่นเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเดินทางมาที่นี่ในวันนี้ถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายขอว่าให้มาที่นี่มันก็ไม่ได้มาเพราะว่ามันเป็นผลเราต้องตั้งอยู่ที่เหตุถ้าเราตั้งอยู่ที่เหตุเราออกเดินทางเดี๋ยวเราก็มาถึงที่นี่เช่นเดียวกับมรรคผลนิพพานก็ต้องตั้งอยู่ที่การทำทานรักษาศีลภาวนาให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าตั้งแต่บัดนี้ไปจะทำทานจะรักษาศีลจะภาวนาไปจนชีวิตจะหาไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าตอนที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพแล้วก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าจะนั่งตรงนี้ภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าจะบรรลุพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งขอให้บรรลุเข้าใจไหมพระเจ้าภาวนาจะภาวนาไปจนกว่าจะบรรลุไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วก็ขอให้มันบรรลุขึ้นมาเองมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลดังเวลาที่เราอธิษฐานนี้ตามหลักธรรมนี้แปลว่าการตั้งเป้าหมายการตั้งใจถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายเราก็จะทะเลทลายอย่างวันนี้ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายว่าจะมาที่นี่เดี๋ยวเพื่อนโทรมาชวนไปเที่ยวไปดูอะไรก็อาจจะไปเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะมาที่นี่แต่พอเราตั้งใจตั้งเป้าหมายว่าวันนี้จะต้องมาที่นี่ถ้าเกิดมีเพื่อนโทรมาชวนไปที่อื่นแล้วก็บอกเขาว่าไม่ไปเพราะว่าวันนี้เราตั้งใจจะมาวัดนี่คือเ จตนาของการให้ตั้งอธิษฐานเพื่อเราจะได้ไม่โลเลให้เรามีเป้าหมายของชีวิตนะถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายเราก็จะไหลไปตามเหตุการณ์ต่างๆไหลไปตามอารมณ์วันนี้ถ้าอยากจะไปดูหนังฟังเพลงก็จะไปพรุ่งนี้เพื่อนมาชวนไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ก็จะไปก็จะไม่มีวันที่จะมาเข้าวัดได้แต่ถ้าเราตั้งใจว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเราจะไม่ไปไหนเราจะไปอยู่วัดเราตั้งแล้วก็ต้องมีสัจจะมาควบคุมด้วยบางคนชอบตั้งแต่ไม่ชอบทำตามโอ้ยตั้งซะวิเศษเลยจะปฏิบัติอย่างนู้นอย่างนี้จะทำบุญเป็นหมื่นเป็นแสนพอถึงเวลาเสียดายนะเอาแค่ร้อยหนึ่งก่อนก็แล้วกันนี่คือไม่มีสัจจะมีความตั้งใจแต่ไม่มีสัจจะต้องมีสัจจะด้วยมันจะได้ทำตามที่ตั้งใจได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งสัจจะอธิษฐานพระเจ้าเป็นคนที่มีสัจจะพอลองได้ตั้งใจว่าจะทำอะไรแล้วไม่เลิกอย่างที่ท่านบอกขอให้เลือดในร่างกายนี้เหือดแห้งไปก็จะไม่ลุกจากที่นี้ไปโดยเด็ดขาดถ้ายังไม่ได้ตรัสรู้นี่แหละคือเรื่องของสัจจะอธิษฐานแล้วพอได้สัจจะอธิษฐานแล้วก็ต้องมีวิริยะต่อไม่ใช่นั่งเฉยๆใจลอยรอว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดมันก็ไม่เกิดอีกมันต้องเจริญเหตุที่จะทำให้ตัดสรู้ก็คือวิปัสสนาสมถภาวนาก็ต้องเจริญเหตุด้วยความเพียรแล้วถ้าเจอความเจ็บก็ต้องใช้ขันติสู้กับมันถ้าเจอความทุกข์ยากลำบากเจออุปสรรคถ้าไม่มีขันติก็จะยอมแพ้ยกธงขาวได้นี่คือทำสี่ประการด้วยกันที่จะนำให้ผู้ที่ปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นสามารถได้สิ่งตามที่ปรารถนาต้องมีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะและมีขันติอย่างโยมคนหนึ่งบอกว่าจะมาวัดในวันที่23ดูซิตั้งแล้วจะมีสัจจะหรือเปล่าเดี๋ยววันที่23เกิดแฟนชวนไปธุระที่อื่นก็ขอเลื่อนไปก่อนไม่สำคัญหรือพอมาถึงก็เห็นห้องมันสบายขอนอนก่อนกะจะมาดูว่าขาดแคลนอะไรก็รอไว้ก่อนมันสบายมีแอร์มีอะไรต่างๆแสดงว่าไม่มีความเพียรนะนี่คือสิ่งที่เราต้องมีถ้าเราอยากจะได้ผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายได้รับก็คือเราต้องจิตตั้งจิตอธิษฐานที่เหตุคือการกระทำของเราแล้วก็ใช้ความเพียรผลักดันสิ่งที่เราต้องการจะทำใช้สัจจะบังคับมันไม่ให้ทะเลทลายพอเราเวลาสัญญานี่พูดหวานเลยนะจะทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ให้พอถึงเวลาขึ้นมาเปลี่ยนใจนะเนี่ยแสดงว่าไม่มีสัจจะ คำถามจากผู้ฝากถามค่ะคำถามแรกในกรณีที่เราอ่านหนังสือธรรมะและชอบการอ่านออกเสียงในวงเล็บอยู่คนเดียวค่ะจึงไม่ถือว่ารบกวนใครแล้วก็บันทึกเสียงขณะอ่านเพราะทำให้รู้สึกว่าเข้าใจและใจจดจ่อกับตัวหนังสือจากนั้นก็เอาเสียงที่บันทึกนี้ไปให้คนที่มีปัญหาทางสายตาฟังแล้วปรากฏว่ามีคนชอบและรอติดตามฟังเสียงธรรมะที่เราอ่านอย่างนี้ถือว่าเป็นการประโยชน์ตนและมีพ่วงคือได้ทำประโยชน์ให้คนอื่นด้วยถูกต้องไหมคะ ก็จะได้ธรรมะที่อ่านแล้วก็จะได้แบ่งปันธรรมะที่เราอ่านแล้วเราก็อัดเสียงไว้ไปให้คนอื่นได้ฟังต่อก็เป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆไม่ใช่เป็นประโยชน์แบบที่พระพุทธเจ้าได้ทำ คำถามที่สองค่ะปกติหนูจะตั้งเวลาในแต่ละวันสำหรับอ่านหนังสือธรรมะและบันทึกเสียงนี้เช่นวันละ 1-2 ชั่วโมงแล้วจากนั้นก็จะเดินจงกรมนั่งสมาธิพยายามให้ใจเกาะติดกับพุทโธแต่บ่อยครั้งหนูก็รู้สึกว่าการอ่านหนังสือธรรมะแล้วบันทึกเสียงนี้สนุกกว่าพุทโธหนูก็เปลี่ยนไปทำสิ่งที่ใจหนูชอบมากกว่า อย่างนี้ก็เป็นกิเลสใช่ไหมคะ คือกำลังสติของเรายังมีกำลังไม่มากพอที่จะควบคุมบังคับให้อยู่กับเรื่องเดียวสิ่งเดียวก็เลยต้องอาศัย การอ่านพระสูตรไปก่อนอย่างสมัยที่เราเริ่มต้นเราก็ทำแบบนั้นเราท่องพระสูตรแล้วเราเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจแล้วมันฟุ้งมันจะไปนู่นมานี่เราก็เลยใช้การท่องพระสูตรเนี่ยมาท่องพอท่องไปจบพระสูตรใจมันก็เย็นก็สามารถดูลมต่อได้คือเวลาเริ่มต้นใหม่ๆนี่สติจะมีกำลังไม่มากพอมันจะไม่ยอมอยู่กิเลสมันจะไม่ยอมอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันชอบสิ่งหลากหลายถ้าอยู่กับสิ่งเดียวมันเบื่อมันเลยต้องมีเช่นคนบางคนนี่นั่งสมาธิไม่ได้ต้องฟังธรรมไปก่อนบางคนเปิดฟังธรรมะไปใจก็สงบใจไม่ฟุ้งเขาว่าไม่สงบก็คือไม่รวมหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่ฟุ้งแล้วพอมันไม่ฟุ้งก็ปิดเสียงธรรมแล้วก็ดูลมหายใจต่อหรือพุทโธต่อไปได้เหมือนกับรถที่มาสตาร์ทไม่ติดก็ต้องอาศัยคนเข็นก่อนใช่ไหมพอเข็นให้มันติดพอเครื่องติดแล้วทีนี้มันก็วิ่งของมันไปเองได้การสวดธรรมะการอ่านธรรมะนี่ก็เป็นเหมือนกับต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาดันใจดันสติให้เกิดขึ้นหรือการฟังเทศฟังธรรมเนี่ยสังเกตดูญาติโยมเวลามาฟังธรรมเนี่ยนั่งได้เกือบชั่วโมงนี่นั่งได้แต่ถ้าให้นั่งอยู่ที่บ้านหรืออยู่คนเดียวมักจะนั่งไม่ถึงชั่วโมงเพราะว่าไม่มีอะไรผูกใจไว้แต่เวลาฟังธรรมนี่มีเรื่องให้เราฟังมีเรื่องให้เราคิดมันก็เลยสามารถนั่งฟังไปได้แล้วก็เป็นเรื่องที่มีคุณมีประโยชน์ด้วยดังนั้นถ้าเรายังมีสติไม่มีกำลังมากพอไม่สามารถพุทโธได้หรือไม่สามารถดูลมหายใจได้ก็ลองฟังธรรมไปหรืออ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าพระสูตรต่างๆหรือทางที่ดีถ้าเราท่องได้จะดีกว่าเพราะการภาวนานี้เราไม่อยากจะเอาตาออกมาสู่รูปเพราะมันจะไม่สงบต้องหลับตาแล้วก็ท่องไปท่องพระสูตรที่เราจำได้ท่องไปแล้วสักพักหนึ่งใจก็จะเย็นเย็นแล้วก็จะสามารถพุทโธต่อไปได้หรือดูลมหายใจต่อไปได้แล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ตามลำดับต่อไป คำถามข้อ3ค่ะถึงหนูจะชอบการบันทึกเสียงขณะอ่านหนังสือธรรมะแต่ทางที่ดีควรกำหนดระยะเวลาให้แน่นอนเท่านั้นแล้วจากนั้นคือการเจริญสติเพื่อดึงใจเข้าข้างในอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำประโยชน์ให้แก่จิตใจของตัวเองใช่ไหมคะ คือเราต้องทำใจของเราให้สงบก่อนแล้วก็อย่าไปกำหนดเวลาให้กำหนดที่ผลถ้ายังไม่สงบก็อย่าเพิ่งเลิกเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่ตัดสรุปก็จะไม่เลิกไม่ใช่ดูนาฬิกาอยู่เรื่อยถึงเวลาหรือยังถ้าดูนาฬิกาแล้วมันก็จิตมันก็จะออกนอกแล้วจิตมันจะไม่มีกระจิตกระใจที่จะดึงใจให้เข้าข้างในได้ดังนั้นเราอย่าไปกำหนดเวลาให้กำหนดผลว่าจะนั่งไปจนกว่าจิตจะรวมจิตจะสงบหรือทนไม่ไหวจริงๆค่อยลุกออกมา จากผู้ฝากถามอีกท่านหนึ่งค่ะขอหลวงพ่อเมตตาให้อุบายวางใจช่วงเวลาที่กำลังเจริญสติแล้วมีเสียงดังจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นเสียงคอนเสิร์ตเสียงคนคุยกันเสียงคนงานใช้อุปกรณ์ทำสวนเราควรเจริญสติของเราไปเหมือนแข่งกับเสียงภายนอกหรือควรหลบด้วยการทำกิจกรรมอย่างอื่นแทนแล้วค่อยภาวนาต่อหลังจากเสียงเงียบไปแล้วเพื่อไม่ให้มีอารมณ์กับเสียงนั้นเพราะบางทีก็รู้สึกหงุดหงิดแต่บางทีก็ไม่รู้สึกทางที่ถูกควรทำอย่างไรคะ ก็ทำแบบไม่หงุดหงิดถ้าหงุดหงิดก็ทำไม่ได้ก็หยุดไปก่อนแสดงว่ากำลังของสติเรามีไม่มากพอถ้ากำลังของสติเรามีมากพอยิ่งถ้ามีปัญญามันก็จะปล่อยวางได้ก็จะคิดว่าเป็นเสียงฟ้าเสียงฝนเสียงของธรรมชาติเสียงลมพัดไปมันก็จะไม่เกิดความรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมา คำถามจากคุณแสงสุขค่ะอยากถามว่าการนั่งสมาธิควรนั่งนานเท่าไหร่และปล่อย นานเท่าไหร่ที่เหมาะสมจะได้ผลคะ ก็นานจนกว่ามันจะได้ผลนะบอกแล้วเมื่อกี้บอกอย่าไปกำหนดเวลาถ้ากำหนดเวลาแล้วมันจะไม่มีวันได้ผลเพราะมันจะได้เวลาแทนมันจะคอยจ้องดูที่เวลาถึงหรือยังถึงหรือยังงั้นอย่าไปสนใจเรื่องเวลาอย่าไปมีนาฬิกานอกจากว่าเรามีภารกิจที่จะต้องไปทำงานในเวลานั้นเวลานี้แต่เรายังอยากจะนั่งสมาธิก็นั่งไปแต่อย่าไปมองมันให้มันตั้งแบบให้มันมีเสียงพอถึงเวลามันก็จะเสียงดังเราก็จะได้รู้ว่าหมดเวลาแล้วอย่างนี้ก็ได้แต่อย่าไปตั้งแบบไม่มีเสียงแล้วคอยดูอยู่เรื่อยๆถึงเวลาหรือยังถึงเวลาเพราะบางทีนาฬิกาแบบนาฬิกาข้อมือไม่มีเสียงก็ต้องหานาฬิกาปลุกที่มีเสียงถ้าอยากจะนั่งแต่มีเวลาจำกัดก็ต้องใช้แบบนี้แต่ทางที่ดีควรจะนั่งแบบไม่มีเวลาจำกัดจะดีกว่าเพราะวันดีคืนดีมันอาจจะเข้าได้เข้าเข็มตอนใดตอนหนึ่งก็ได้พอจะเข้าได้เข้าเข็มก็ต้องเก้งขึ้นมาเสียดายเพราะมันไม่แน่นะเพราะสติของเรามันขึ้นๆลงๆอยู่วันดีคืนดีมันขึ้นมันต่อเนื่องมันไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะสงบให้เรางั้นถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปตั้งเวลาตั้งที่ผลก็แล้วจะนั่งจนกว่าจะสงบเดินทนไม่ไหวนั่งไม่ไหวก็ค่อยเลิกไปหมดแล้วยัง คำถามนึงค่ะพระอาจารย์จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเวลากำลังอ่านธรรมหรือปฏิบัติธรรมจะมีเสียงมากระทบบ่นทั้งเราเองไม่เคยทำผิดดิฉันไม่เคยสร้างภาระกับคนอื่นกลับเป็นคนรับภาระมากกว่าบ่นเป็นนิสัยเลยดิฉันเลยพูดออกไปโดยพูดว่าคนไม่มีความผิดทำไมต้องมาบ่นจนเป็นสันดานแล้วเพราะพูดคำว่าสันดานออกไปเลยถูกมองว่านี่หรือคือคนปฏิบัติธรรมจำได้ว่านิสัยบ่นนี้ทำให้ดิฉันทุกข์พอมาศึกษาธรรมก็กลายเป็นตอบโต้เอาความจริงมาพูดแต่เขารับความจริงไม่ได้เลยมองคนศึกษาธรรมในด้านลบรุนแรงมากสำหรับคนฟังขอพระอาจารย์ช่วยอบรมชี้แนะแนวทางให้พ้นทุกข์ค่ะ วิธีของธรรมะก็คือให้ใช้ความนิ่งความสงบสยบความเคลื่อนไหวเขาอยากจะบ่นก็อยากจะด่าก็ปล่อยเขาบ่นไปเราทำตัวเราเป็นเหมือนเสาก็แล้วกันลองไปด่าเสาดูเลยด่าไปสักพักเดี๋ยวมันก็เหนื่อยเองท่านบอกว่าใช้ความสงบอย่าไปตอบโต้เฉยๆอยู่เฉยๆรับฟังไปที่เราอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากไม่ให้เขาว่าเรานั่นเองเท่านั้นเองเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอยู่ในโลกนี้มันมีทั้งสรรเสริญมีทั้งนินทามีทั้งชมมีทั้งด่าของเป็นคู่กันเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดว่าจะให้มีแต่คำชมอย่างเดียวได้กิเลสของพวกเราทุกคนนี่ไม่ชอบคำด่ากันครูบาอาจารย์ถึงชอบด่าเพื่อจะได้พวกเราแก้กิเลสกันเข้าใจไหมเพราะเวลาด่าครูบาอาจารย์นี่มันทำอะไรไม่ได้นอกจากนิ่งเฉยหรือใช้ปัญญามันก็จะรู้จักวิธีแก้แต่ถ้าคนอื่นด่าปั๊บนี่มันจะสวนกลับไปนะแต่กับครูบาอาจารย์ยังไม่กล้าเพราะความเคารพเนี่ยประโยชน์ของครูบาอาจารย์หมดแล้วเหรอแล้วนะวันนี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ